هوا هوای بهار است و باده باده ناب. به خنده خنده بنوشیم جرعه جرعه شراب. بنفش موی من ای آفتاب صبح بهار، مرا به جامی از این آب آتشین دریاب. در این پیاله ندانم چه ریختی ای دوست، که خوش به جان هم افتاده اند آتش و آب. خنده خنده بنوشیم جرعه جرعه شراب. برفش موی من ای آفتاب صبح بهار، برفش موی من ای آفتاب صبح بهار، مرا از این آب آتشین دریاب. Yo, yo, yo, yo, yo. در این پیاله ندارم چه ریختی ای دوست، که خوش به جان هم افتادم، که خوش به جان هم افتادم آتش و آب. یا به جام هستی ما ای شراب عشق بجوش، به بزم ساده ما ای چراغ ما بتاب. گل امید من امشب شکفته در بر من، بیا و یک نفس ای چشم سرنوشت بخواب. I'm coming to the jungle.